százszor annyit költött a Fidesz a kampány első hetében a Facebookon hirdetésekre, mint a Momentum, és ezerszer annyit, mint a DK, számolta ki az RTL. Az RTL gyűjtése szerint a kampány első hetében a Fidesz költötte a legtöbbet a Facebookon a saját oldala népszerűsítésére, majdnem 25 millió forintot. A jelölteknél is hasonló a különbség. A Fidesz kis hián 12,5 millió forinttal támogatta Szentkirályi Alexandra főpolgármester jelölt hirdetéseit, míg az ezen a választáson személyesen nem is induló Orbán Viktor bejegyzéseire is elköltöttek 5,5 milliót. A DK közben a két EP képviselőjük, Dobrev Klára és Molnár Csaba posztjait kicsit több mint 1,4 millióért hirdette. A választáson szintén nem induló, de a Fidesz üzeneteit közvetítő Megafon központ még a Fidesznél is többet, 46,5 millió forintot költött el a Facebookon csak a kampány első hetében. Az európai parlamenti és az önkormányzati választás előtt nincs törvényi korlátja a politikai hirdetésekre fordítható összegnek, a pártok annyit költhetnek, amennyit tudnak. Miért is lenne törvényi korlátja a hirdetésekre fordítható összegeknek, amikor a Fidesz hozzáférésének a közpénzekhez sincsen semmiféle törvényi korlátja. De ez nem ide tartozik, hanem az Európai Uniós szabályozáshoz tartozik szerintem. Bár ugye önkormányzati választás is van, lehet, hogy mivel az európai parlamenti választásokra nincsen költségkeret, ezért de nagyon, hozzá nagyon van csomagolva az önkormányzati. Van. A Trombitás Kristóf, gondolom a neve mond valamit, nem? Uh-huh. Olvastátok a Facebook oldalát mostanában? Fantasztikus. Csak most találomra fölmentem. Csak hogy itt termelni kell. Tehát 9 órával ezelőtti bejegyzés, azt hosszú nem olvasom fel, 7 órával ezelőtti bejegyzés, Puzsér jobbikosként Márki-Zay, esetleg Magyar Péter rajongóként hitelesebb? Sehogy, mert valójában semmit nem gondol. Ez 7 órával ezelőtt. Már 2-nél tartunk ma. Akkor jött egy 7 órával ezelőtt a balos politikusokról, aztán 6 órával ezelőtt egy, aztán 2 órával ezelőtt, érted? És még nincs vége a napnak, tehát 1 órával ezelőtt, megint 1 órával. Ez a foglalkozása neki. Hát valaki megül valamiből. A 444 szerkesztőségben, és délelőtt írt egyet a közlekedésről, délben az egészségügyről, délután a mit tudom én, egy délután a panda született. Hát most mi figyelj, sajtófelügyelet ügyeletben van, csak ő egy ilyen alternatív, ez a jobboldali gonzó ági. Aki ennyire szorgalmas, azt meg kell fizetni, ezt most erre reagált. Nehogy már dollárok guruljanak ellenzéki kampányszámlákra. Hát nehogy már az ellenzéknek ott a pénze eleve, nem? Mondjuk tized annyi pénze legyen hirdetésekre, mint a Fidesznek. Na ilyen világ nem lesz. Százszor vagy ezerszer annyi pénzt fog költeni a Fidesz a Mark Zuckerbergnek az életmódjára. Komolyan olyan örjöngve finanszírozzák Mark Zuckerbergnek a ketteléseit a Fideszben, mintha nem lenne holnap. De tényleg, és látszik, hogy semmilyen tervük nincs azzal a megforduló közhangulattal, ami most Magyarországot jellemzi, mint az, hogy öntsük bele a pénzt mérték nélkül a Facebookba, igen, és mint egy feneketlen kútba, és ezeknek a megafonos influencereknek az üzeneteit, ezt közvetítsük ki mindenki, ez, hogy minden második görgetésnél egy ilyen bukkanjon fel, és tudod, én meg vagyok győződve arról, hogy ezek a megafonos tartalmak senkit nem győznek meg semmiről. Legfeljebb a meglévő tábort masszírozzák, aha, de valójában azonosulhatatlanok ezek a figurák, úgy viselkednek, úgy beszélnek, mintha droidok lennének, nincsenek emberi gesztusaik, nincsenek emberi, az egésznek az előadása elidegenítő, Robi, ahogyan viselkednek, ahogyan beszélnek. Alexandrát, hát ő még egy kenyeret is berakott egy kemencébe, hogy megmutassa, hogy neki van sütnivalója, nem úgy. De a Szentkirályi az nem propagandista, a Szentkirályi az politikus, és a Szentkirályi egyébként százszor profibb módon kommunikál, mint ahogy mondjuk egy Bohár Dániel, vagy hát mint ahogy egy Apáti Bence, vagy mint ahogy ez a Trombi, vagy Trombitáshoz képest egy hangya is százszor intelligensebben kommunikál, tehát nehogy már még ez legyen a szín. Mi lesz azzal a reggeli műsorral, amit ígértek valami, tudod, ilyen ellenszél, vagy mit tudom én, nincs meg ez, hogy a kormánypárti jól van, ez így egyszerették volna elindítani, de már valami másfél hónappal ezelőtt csak mindig tolják az időt. pontot. Magolják be. Nekem ezekkel a kommunikátorokkal, most mindegy, hogy formailag milyen, meg egyébként tudod, ha csak azt kéne nézni, hogy jó minőségű a kép, akkor jó minőségű a kép. Nekem az a problémám vele, hogy házi feladatot csinálnak meg, hogy ugyanazt a kis footage-t megkapja mindegyik, és akkor megcsinálja rá a saját változatát, mint ahogy végig söpör a megyei lapokon, tök ugyanaz a szöveg, ugyanaz a cím, meg ugyanaz a főoldal, és százszor többet ér nekem az, akár a Bayer Zsolt, hogy mondjuk egy saját véleménynek egy részletét meglátod benne, vagy akár a Bencsikéknek a kirohanásai, mert azt ők gondolják, amit éppen mondanak, és nem az van, hogy tudod, nem egy, hogy hívták azt a rendezvényt, amikor a MTV Beach House-ban mondjuk csak Edda számokat dolgoztak fel híres magyar zenekarok, mert ez olyan, mintha egy remix albumot adnának ki, hogy mind a 10 szám az ugyanaz a szám, csak 10 különböző feldolgozásban. MTV Icon. Na, ilyen egy napja a Megafonnak, mert megkapják azt, hogy akkor e köré, itt van ez a 40 perces montázs, és te összesen 2 percig beszélj, amiben ez legyen benne. Ez nekem olyan, mint egy remix album. Hogy nem egy alkotói lemez, hanem egy feldolgozás. Ugyanazt a 3 mondatot gyakorlatilag megkapnak egy bázismondatot, amiben a szórendet variálgatják. De hozzátesznek 2 jelzőt, és ezt kiposztolják naponta. De olyan módon adják elő, hogy az elidegenít a tartalomtól, nem vonzóvá teszi. Számomra is kontraproduktívnak tűnik egyébként. Akkor már miért nem törekednek arra, hogy inkább naponta legyen egy, de akkor azt rakják oda rendesen. Azt gondolom, hogy ez a lelketlen és gonosz propaganda örjöngés, amit rendez a Fidesz, ez addig működik, amíg az emberek amúgy a pénzüknél vannak. És amúgy nem élnek szarabbul, vagy jobban élnek. Addig ez a dolog, hát 2 évvel ezelőttig ez volt a helyzet. 12 éven keresztül, amíg kiépült ez a rendszer, ez volt a helyzet. És azért elhitte, így, Orbán Viktor elhitte Rogán Antalnak, Rogán Antal meg elhitte Habony Árpádnak, hogy ezen a módon lehet kommunikálni, és büntetlenül, és mindörökké. És most 2 éve már nem élnek jobban az emberek, és a Fidesz jelen számítás szerint elvesztett 1 millió szavazót. És most ezzel a régi módszerrel próbálják nyüstölni az embereket, mint hogyha az emberek azok, tudod, ilyen ráolvasás nyomán, úgyhogy így nagyon sokszor szervetlen hangon, ilyen embernek alig látszó droidok, így elidegenítő módon elismételgetik a fejükbe, súlykolják azt, hogy mit kell gondolniuk, és azt gondolják, Orbánék, hogy ez így majd működni fog. Csak az a helyzet, hogy én úgy érzem, mintha fölégetnék a maguk igazságait, mert bizonyos igazságaik nyilván vannak nekik is, de ezzel a fajta kommunikációval a saját igazságaiktól is elidegenítik azokat, akik emberi módon kommunikálnak egymással, szóval az embereket. Igen. Volt egy olyan történet, úgy fog tűnni, hogy ez se ide tartozik, amikor megváltozott munkaképességűek után ugye csökkentett járulék terhekkel lehetett dolgoztatni embereket, és valaki kiszámolta, hogyha fölvesz valakiket, több marad nála egy bizonyos konstellációban, mint amennyibe kerül az egész sztori. Lényeg az, hogy vakokat vett föl, és látszatmunkát végeztetett velük, szétválogatott ilyen színes valamiket, vagy forma szerint, és amikor ez megvolt, akkor valahol hátul újra összeöntötték, azt megint kiszorták, és azok az emberek azt hitték, hogy ők egy hasznos munkát végeznek, ami kell valamihez, de valójában minden plusz egy dolgozóból ő bevételt volt képes nyilván valami csalással összekombinálva csinálni. És valahogy engem erre a fajta ortóságra emlékeztet az, hogy mi a Európa segélyen élő családja vagyunk, aki semmit nem csinál, viszont én vagyok a főkereső a családban, én kapom a segélyt, de nem szólok a többieknek, hanem azt mondom, ebbe a hónapban is csak 8000-et küldtek, az közben 60000 volt, és mindenki kenyéren és vizen él a családomban, én meg közben hazafele megkajálok, egy bepörkölt ezek a kocsma mellett. És tudod, ezt adom elő, és de reménykedem, olyan, hogy nem veszik észre. De olyan pofátlansággal, hogy nem törlöd meg a szád. Tehát hazaérkezel, és látszik, hogy ott a szaft, meg kilóg egy fél csirkecom. Az vér, mert verekednem kellett, mert háborúzunk Brüsszelben. Egyébként azt mondják, hogy a pártok annyit költenek, amennyit akarnak. Azért ebben a mondatban is vegyük már észre, hogy a pártok. Mert az, ezzel eddig se volt olyan nagyon gond. A pártok annyit költöttek, amennyit szabadott. Csak az a gond, hogy nem csak a pártok költenek. Annyira igazad van az ismétlésben, ami egyébként működik. Tehát nyilván ennek megvan a pszichológiája, hogyha valamit eleget hallasz, vagy nagyon sokszor hallasz, akkor ez szépen beépül. De a megbújulás, meg az új dolgoknak az érkezése az valóban nagyon, nagyon szűkös, és ami nekem nagyon szemet szúrt, ez az, az új Brüsszel gyűlölő plakát, ahol ott állnak szépen sorra a Dobrev, Magyar Péter, nem tudom ki még, a Márki-Zay gondolom, meg a Gyurcsány talán, és ilyen tálcán a migráció szerepel, a háború, meg én is tudom, talán Brüsszel, de hogy négyen vannak, de csak három tálcát kaptak. Hogy egy negyediket már nem tudtak képviselni magukban, egy negyedik mumust. Mi alapján döntötték el, hogy ki fogja azt a tálcát? Ez érdekes. Ne, láttam már fél szemmel, de nekem, ez nincs meg annyira. Nem, valóban ott nem stimmel az eszközpark és a szereplők száma. Értem én, hogy utólag kellett valahogy rápakolni a Magyar Pétert. De annyira változik, minden. A múltkor ott volt a megvették őket kilóra plakát, akkor előtte ott volt a von der Leyen-es nem ugrálunk úgy, ahogy ők fütyülnek, és mindegyiket utólag át kellett photoshopolni. Tehát, hogy a politikai üzenet az már nem él meg annyit, mint amennyit a print médiumnak a kivitelezése gyakorlatilag megkövetel, mert mire kinyomtatják és kiragasztják, addigra már mást kéne mondani. Bocsánat, én úgy tűnik, hogy kreatívabb voltam náluk, mert teljesen más jelzők jutottak eszembe, mint ami az alapvetés, és eleve nem is ugyanazok szerepelnek, mint akiket mondtam, mert nem Márki-Zay, hanem Karácsony. De igen, migráció, gender, háború. De ez a hármas, ez most nem jutott. Erős. Igen. Csak itt nem no migráció, no gender, no háború, hanem itt migráció, gender, háború. Hát mert ők Brüsszel alázatos szolgái, ugye az látszik a plakáton. Ezek kínálják meg az országot ezzel a három. Ja, értem. Három, szóval a háború úgy néz ki, hogy migrációt hozza a Gyurcsány, a gendert hozza a Karácsony, a von der Leyen az csak ül középen egy ilyen matrixos nagymama fotelben, utána Dobrev Klára és Magyar Péter az közösen hozza a háború táblát, nem is tudom, hogy melyikük keze. Az vagy egyébként tálcát, az ötletesen nem látszik. Nekik. De a szerintem a legerősebb, ami egyébként meg egyszerűen nem igaz, amit most nagyon, nagyon le tudtak tolni, és házi feladat, és nem ez a migráció-gender háború felállás, az a Magyar Péterre adott panel válasz, és ezt látom, hogy a Kósa visszamondja a tévében, a Nagy Ferónak eljut az agyáig az, hogy Magyar Péter baloldali. És ez nagyon kemény, de ezt nagyon kitalálták. Ezt nagyon jól kitalálták, de már mióta ezt csinálják? Már a Vona Gáborral ezt csinálták, a Márki-Zayjal ezt csinálták, amikor én voltam a jelölt, velem ezt csinálták, mindenkivel ezt csinálják, akárki csak jelölt. Akárki a jelölt, az mind baloldali, mindenki baloldali, mert ők kitalálták ezt, hogy ők mindent a Gyurcsánnyal kell összekenni. Akkor is, hogyha a Gyurcsány főleg akkor, ha a Gyurcsány leváltásáért jött az illető. Márpedig azért a Márki-Zayjal, a Vona Gáborral, a Magyar Péterrel kapcsolatban olyan kétségünk nincsen, hogy ők folyamatosan a kétfrontos háborújukat vívták a Gyurcsány és az Orbán Viktor törzse ellen. Hát természetesen össze kell őket gyurcsányozni, és a Gyurcsány pontosan ugyanezt csinálja, összeorbánozza őket. Hát ők az Orbán ügynökei. Érdekes ez a von der Leyen, hogy mit tudom én, elővették egy olyan fél éve, mint politikai kampányterméket nagyjából. Érdekes, hogy belementem ebbe a pózolásban. Ugye a kis soros, hogy bejött a fotózásra. Hogy van az a pénzért. Persze. Hát az ő esetében előbb-utóbb ki fog derülni, hogy van az a pénz, és pont ezért alkalmas arra, hogy szerepeltessük és futtassuk meg, mert el fog jönni az a pillanat, amikor neki a bíróság előtt kell felelnie az esetleges fölvett és elrakott pontosan ugyanolyan formájú pénzekért, mint ami itt hazánkban is eltűnik mindenféle oldalon. De tudod, az egy előnyös dolog, ha a társaságból valaki kidől a törvény előtt, úgyhogy érdemes betenni a társaságba valakit, aki ki fog dőlni, és hát nem a Gyurcsány az, mert elszámoltatni nem sikerült. Meg nem is a Karácsony, akit egyébként éppen akár elő is vehetnének. Ugye ez de milyen, csak milyen, más milyen miatt veszik elő, ugye, hát amiatt, hogy neki nincsen jogosítványa, Meg mi volt még, amit a fejére olvasott? De most a, a Híd pénzekkel kapcsolatban viszont van korrupciós ügyterítéken a Karácsony, ja, Karácsony házatáján, de én a zuglói múltra gondoltam, hogy ott mi a stájsz. Azt meg egyébként, hogyha futnak egy kört, de pont akkor át, mint a Varga Juditnak a Hajdú Péteres haknia, a Magyar Péterrel is a Diákhitel Központ kapcsán, akkor legyen egészségükre, tehát legyen transzparens, hogy megyünk, csináljuk a dolgunkat, akármi, és közben, ha felmerül valami, akkor tessék nézegetni. Nagyon úgy néz ki, hogy ez a Magyar Péter csávó viszonylag golyóálló, a egyelőre növekszik a bármit csinálnak a követőinek a száma. Hát most én nem csávó. Nekem annak tűnt. Soha nem lehetünk biztosak. Én nem tudtam visszamatekozni az RTL-nek a számításait, mert azt mondták, hogy 25 milliót költöttek a YouTube-on, de nyilván nem ez a teljes büdzsé, mert aztán felmerült a 46,5 millió a Megafon vagy Fidesz Facebook költésnél, de hogy elkezdtem a 25 milliót leosztani 1000-rel, mert hogy 1000-szer annyit költött a Fidesz az első héten, mint a DK, és az jött ki, hogy 25 000 forintot, de nyilván nem ez történt, de annyira raj lenne, hogy a DK, gyerekek, megtoljuk ezt az összes pénzt a zsebemből beteszem, és a 25 000 forint, ez aztán a kampány, de ott miért kell számolgatni 30 meg 50 millió forintokat, amikor 3 milliárdokat tüntetnek el általában mondjuk egy nem a helyhatósági, hanem mondjuk egy parlamenti választás környékén, de bizonyos fontos ügyeknél szintén, tehát hogy egy népszavazást megérő, vagy egy nemzeti konzultáció környéki ilyen kommunikációs kampány közben milliárdok tűnnek el. Azt, hogy első héten a 25 millió forintot összehasonlítod a 25 000 forinttal, szerintem ez nagyjából semmire nem lehet belőle következtetni, viszont ha június 9-én ugyanez az arány, na az kemény. A politika bulvárba folytását példázza, hogy Szentkirályi Alexandra Bayer Zsoltnak a műsorában, a Rendkívül Szellemes című Bayer Show-ban azt a kijelentést tette, hogy ő egy Karácsony Gergelyhez hasonló emberrel nem randevúzna, és ezt annyira menőnek, meg annyira politikai identitás formálónak érezték az igazságminisztériumban, hogy Rogán Antalék legyártottak ebből egy fizetett hirdetést, és szétvarták vele az Instagramot és a Facebookot. Ez a mondása a Fidesznek, a programja az az, hogy folytatjuk, a mondása az meg az, hogy Szentkirályi Alexandra egy ilyen férfival, mint Karácsony Gergely nem randizna. Ezért szavazza Szentkirályra, és ne a Karácsonyra, mert nem randizna egy ilyennel. Számára nem elég férfias, csak tudod, ha ő mondhatja a férfira, hogy nem randizna, akkor innentől legit az is, hogy kurnám. Tehát, hogy akkor jöhet az, hogy én viszont randiznám, mert ez azt jelenti, hogy egy ujjal nem érne hozzá, sem mint családfenntartó, sem mint szexuális partner. Uh-huh. Tehát, ha innentől kezdve valakinek annyi a gyakorlatilag szexista a hozzáállása a Szentkirályi Alexandrához, ami méltatlan, mert te ennél azért többet tud, akkor már nem lehet hisztizni miatta, hiszen a Karácsony Gergelyről ennyit. Többet tud, mint egy ásványvizes palack. Miből tudjuk, mert ebből az egész tevékenységből számomra egyáltalán nem derül ki, hogy ő többet tud-e, vagy hogy tud-e bármit. Az ilyen nagy szellemes megmondásokon túl, igen, hogy ő nem randizna, meg hogy ő a jogosítványa, a nyomorult kenyér, amit berak, ez egyébként kikapcsolt kemencébe, szóval... Érted? De arra nem vették a fáradtságot, hogy azt a képet úgy csinálják meg, hogy egy nyers tésztát raknak be egy működő kemencébe, hanem egy megsült kenyeret raknak be egy be nem kapcsolt kemencébe. Ő egy szóvivőből lett politikus. Ilyen értelemben jól kommunikál, dekoratív és szexi. Ez már valami. Ez már sokkal több, mint palacknyi ásványvíz. Ez a legtöbb, amit elvárhatunk egy főpolgármestertől. Nem legyen szexi. Értsed már, hogy nem ő lesz a főpolgármester, az is Orbán Viktor lesz. De ez nem, hogy Szentkirályi Alexandra, tudod, itt a személy az semmi. Itt a hűség az minden. A kurzus vezet. A Kurzus élén Orbán Viktor hozza a döntéseket. Szentkirály Alexandra egy olyan ajánlat a budapestieknek, hogy ha őt választjátok meg, akkor Orbán Viktor a magáénak fogja érezni a vörös rongyokba öltözött várost, akkor ez a város fog fejlesztési pénzeket kapni, akkor Orbán Viktornak a saját ügye lesz az, hogy Budapest fejlődjön. Ha nem, akkor ne csodálkozzatok, hogyha Orbán Viktor megbünteti ezt a várost. De ebben reménykednek sokan a Vitézi kapcsán is, nem? Igen, ebben reménykednek. És tudod, itt a, többet jelent a Vitézi, mert esetleg a Vitézi személyében forrásokhoz is jut a város, másrészt a Vitézi személyében nem egy droid, vagy egy báb, vagy egy üvegásványvíz lenne a főpolgármester, hanem egy olyas valaki, akinek szenvedélye a város, akinek a saját ügye, hogy a város az nyugatos mintára fejlődni tudjon. Olyas valaki, akinek van egy bizonyos bekötöttsége, kétségtelenül van egy bizonyos bekötöttsége a Fideszhez. Ez a bekötöttség talán elég ahhoz, hogy forrásokat kapjon a főváros, illetve van egy bizonyos szellemi igénye a modernitás iránt, és ez pedig lehetőséget adna arra, hogy hogy meglegyenek azok a nyugatos normák és szempontok, és az ahhoz tartozó igény, aminek a mentén el lehet költeni azt a pénzt, amihez a főváros hozzájut. Na most a helyzet az jelenleg, hogyha Szentkirályi Alexandra lesz a főpolgármester, akkor lesz pénz, de nem lesz nyugatos igény. Ha Karácsony Gergely lesz a főpolgármester, akkor nem lesz pénz, és nem is lesz nyugatos igény. Ha Vitézi Dávid lesz a főpolgármester, esetleg lehet remélni, hogy lesz pénz, és meg lesz ez a nyugatos, modernitásban gondolkodó városkoncepció és az ahhoz tartozó szempontrendszer. Kicsit szétadom, amit a Szentkirályi Alexandra beoltott itt a Karigerire, mert nem csak azt mondta, hogy nem azt mondta, hogy nem randevúzna, az csak a gondolatjelek közötti rész volt, hanem azt mondja, hogy olyan érzése van, hogy ez olyan ember, hogyha elmennének egy randevúzra, és éppen hoznák a cekket, akkor neki, a Karácsonynak épp ki kellene rohannia a mosdóba. Ja. Tudod, hogy az a fajta, kérem a számlát, mindjárt jövök, el kell szaladnom, elintézni. Csak ez azért inkorrekt, mert a Karácsony Gergely sok mindenért felel, de azért, hogy nincs pénze kifizetni a számlát, azért pont Orbán Viktor felel. De minden másért a Karácsony. Talán azért is maga a Karácsony felel, hogy nem is hajlandó választani az étlapról semmit. Talán azért is a Karácsony felel, hogy nincs is semmi, tudod, igénye, vagy elvárása, vagy semmilyen referenciája a várossal. Ő neki a várossal nincs terve. Ő neki a saját pozíciójával van terve, és egy szerepjátékban értelmezi magát, ő az Orbán rendszer elleni végvárnak a védelmezője, és ez a Budapest, ez egy Orbán rendszer elleni erődítmény, és mint ilyen lerohadásra van ítélve, de a budapestiek, miközben lerohadt körülöttük a város, kihúzhatják magukat, és azt mondhatják, hogy nem adjuk Budapestet, nem adjuk, mert ez a miénk.